بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ارأيت الذي يكذب بالدين میرے حبیب بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے. فذلك الذي يدعو اليتيم وہ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا يحب على طعام المسكين اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا. فويل للمصلين پھر ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے. الذين هم عن صلاتهم ساهون جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون جو ریا کرتے ہیں اور معمولی برتنے والی چیزیں بھی مانگنے پر نہیں دیتے.